beat. Ang ating mga mundo, ang asa ay ating bitbit. Maligaya't walang takot. Ang saya at pagsintay, tila walang kapantay. Inaangal ng bawat pagtakbo, walang minti sa tuwa sa ating dalawa. Believe.